وعلیکم السلام. کی التجا ہے یا خدا تجھ سے دعا ہے, کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا کرز لیتے ہے گناہ پرہیز گاری وا جاری پنجا بیر کے جاری ہوا جنت کی پیاری پیاری پیاری ہوا بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری ہوا اٹھے نہیں اٹھے, یہ اپنا کام ڈیوٹی سبحان اللہ. تنو مہندی تنو پین اور رکھو دل پہ, تنو دل پہ بہت پرانا آدمی. علیکم علیہ السلام. علیکم علیہ السلام. الگ سے بھی بات کرنی تھی. بول دو نا. الگ سے جی بول دو. تفصیلی بات فون نمبر دے دو. فون پہ بات کر لیں گے ان شاء اللہ. اس کا نمبر لے لو. انور. انور رضا. آپ کہاں کے ہو؟ نہیں وہ اصل بلائل سنت ہے نا. کہاں سے ہو؟ ہاں ان سے نمٹ لو. یہ لیتے رہتے ہیں وقفے مدینہ کے لیے تحفے. کب سے؟ ہمیشہ. ہاں مطلب نوکری دھندا کرتے ہوں گے, دکان بھی چلاتے ہوں, پھر تھوڑا سا وقت جو ملتا ہے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. ابھی نوکری بھی چھوڑ رہا ہوں. میں لقمان باپو کے ساتھ جو ہے نا آسم گئے وہاں پر. بزنس شروع کیا, $20,000 ڈال کے یہاں. اچھا اچھا. بزنس پارٹنر بن گئے. ابھی ڈال کے آ گیا. پتا نہیں کہ پیسے ایک کو دینا بہت رسکی ہوتا ہے. اگر اس کا دیوالیہ نکلا تو پھر مشکل ہو جاتا. چند جگہ پہ دینا چاہیے تاکہ ایک آدھ کھٹ بھی جائے تو دوسرا سلامت رہے. ترکیب بنائیں گے ان شاء اللہ. آدمی بلاک صحیح ہوتا لیکن بےچارا خود اس کا نقصان ہو جاتا بعض ہوتا. کل سے پھول کے پیچھے رکھا ہوا ہے. نہیں بےچارا کل سے کل پرسوں سے بول کے ایک تو لے لیا. ایک پھول لے چکے ہیں. تو اتنے پھول کیا کرو گے؟ بغداد ایک پھول یہ لے چکے ہیں. اب آپ سنبھالو اسے. چار تین چار پانچ گنی گرے لگ رہا.